ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों की प्रथम सूत्र की चर्चा हो चुकी है, दूसरे सूत्र की चर्चा प्रारंभ होनी है। इस अधिकरण से पूर्ववर्ती अधिकरणों के द्वारा तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के लक्षार्थ को बता दिया गया है। तत्पद के वाच्यार्थ का विचार इस अधिकरण में है। तत्पद वाच्यार्थ का यहाँ पर कर्मफल दाता के रूप में व्यास जी निरूपण कर रहे हैं, इसलिए सूत्र में कहा, प्रथम सूत्र में फलम अतः, इसमें अतः शब्द प्रकृत जो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ है उसका परामर्शक है। तो ये तत्पदार्थ जो मायोपाधिक चैतन्य है वही फल का दाता है, उसी से फल प्राणी मात्र को उनके द्वारा किए गए कर्म का मिलता है, क्योंकि कहा उपपत्ते जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और कर्ता तथा कर्ता के कर्मों को और फल विशेषों को और फल विशेषों के देश काल निमित्तों की अच्छी तरह से जानकारी रखने वाला होगा, वही कालांतर भावी फल हैं जिन कर्मों का, ऐसे कर्मों का फल दे सकता है। कर्म तो क्षण प्रध्वंसी है, प्रतिक्षण नष्ट होता जा रहा है, तो नष्ट हुए कर्म से या उसके सूक्ष्म रूपात्मक जड़ अपूर्व मात्र से फल की निष्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए ईश्वर फलदाता है, ये युक्ति से सिद्ध होता है। स्वर्गादि फलम देश काल निमित्त विशेष अभिज्ञ दात्रिकम फलत्वात् लौकिक सेवादि फलवत्, इस युक्ति से यह निश्चित होता है। इसे फलम अतः उपपत्ते इसे कह करके कर्म से फल संभव नहीं है, इसे ईश्वर निरपेक्ष चेतन अनधिष्ठित स्वतंत्र कर्म फल का हेतु नहीं बन सकता, इसे कहा गया। ईश्वर कर्म फल दाता है इसे बताने के लिए एक हेतु प्रमाण बताया, उपपत्ति यानी अनुमान। तो केवल अनुमान मात्र ईश्वर में कर्मफल दातृत्व का ज्ञापक प्रमाण नहीं है, श्रुति से भी ईश्वर कर्मफल दाता है यह अर्थ निश्चित होता है। इसे भगवान वेदव्यास जी इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र से बताते हैं, इसलिए द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जा। श्रुतत्वाच्च श्रुतत्वाच्च श्रुतत्वाच्च इस सूत्र का टीका में जो अवतरण है उसको देखा जाए पहले। कृतात्यये अनुसयवान इत्यत्र उदाहरिताभिः य इह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति स्मृति भी अपूर्व सिद्धिश्चेत ताभी ईश्वरस्यापि फलदातृत्वं स्वीकार्यम् इत्याह श्रुतत्वाच्च इति सूत्रकार। तो पूर्व सूत्र के अंतिम भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था तद अस्तित्वेच प्रमाणाभावात्, मतलब अपूर्व का निश्चय कोई प्रमाण न होने से केवल तर्क के आधार पर अपूर्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ऐसा पूर्व अधिकरण के यानी पूर्व सूत्र के भाष्य के अंत में भाष्कर भगवान ने कहा था। तो पूर्व पक्षी कहते हैं यदि मीमांसक कि केवल तर्क मात्र से हम अपूर्व को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, श्रुति से भी अपूर्व सिद्ध होता है और स्मृति से भी सिद्ध होता है, इसलिए श्रुति स्मृति और युक्ति तर्क है युक्ति तीन तीन प्रमाणों से अपूर्व सिद्ध होता है केवल युक्ति से नहीं। तो कहा कौन सी श्रुति और स्मृति है, तो कहा इसी अध्याय के प्रथम पाद में जो एक अधिकरण आया था कृतात्ययाधिकरण, उस कृतात्ययाधिकरण में जो य इह रमणीय चरणा य इह कपूय चरणा इत्यादि श्रुति बताई थी और उस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का ही प्रतिपादन करने वाली स्मृति भी बताई थी, उन श्रुति और स्मृतियों से भी अपूर्व निश्चित होता है, अपूर्व है करके ज्ञापित होता है, इसलिए केवल तर्क से अपूर्व को हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम भी वैदिक हैं, मीमांसक कहते हैं, और हम स्वतः प्रमाण तो अतीन्द्रिय अर्थ में वेद को ही मानते हैं, इसलिए अतीन्द्रिय अर्थ अपूर्व का साधक केवल श्रुति निरपेक्ष तर्क हम बता नहीं सकते, उसके लिए श्रुति भी अपूर्व का ज्ञापक है। और वो कौन सी है, तो य इह रमणीय चरणा य इह कपूय चरणा, ये श्रुति बताती है, इसी के आधार पर कृतात्य अधिकरण में बताया गया कि स्वर्ग गए हुए जीव वहाँ भोगने योग्य पुण्य का भोग करके जब क्षय होता है उनके, वहाँ के प्रारब्ध का समापन हो जाता है, तो फिर क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति के अनुसार वापस आते हैं, तो वापस आते हैं तो बिल्कुल खाली हाथ होकर के आते हैं या उनका कोई कर्म शेष रहता है अनुसय, तो कहा सानुसय आते हैं, निरनुसय आएंगे या सानुसय आएंगे, तो एक भववादी ने कहा कि निरनुसय आएंगे लेकिन सिद्धांत है सानुसय आते हैं, तो वो जो अनुसय है वही तो अपूर्व है, जो स्वर्ग से वापस आने के बाद मृत्यु लोक में भोगना है जिन कर्मों का फल, वो कर्म का जो सूक्ष्म रूप है उन कर्मों का वही अपूर्व हम कह रहे हैं, उसी को पहले अनुसय कहा है आप लोगों ने, और उसका ज्ञापक प्रमाण आपने ही बताया यह इह रमणीय चरणा यह इह कपूय चरणा इत्यादि, तो उस श्रुति के आधार पर ये अपूर्व सिद्ध होगा। युक्ति से भी होगा, श्रुति से भी होगा, और क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशन्ति इत्यादि श्रुतियों से भी सिद्ध होगा। वापस मृत्यु लोक में आ रहे हैं तो खाली हाथ होकर के नहीं आ रहे हैं, वो अभुक्त जो कर्म है यहाँ किया हुआ स्वर्ग में नहीं भोगा, यहाँ भोगना है जिसे, उस कर्म को साथ में लेकर के आते हैं। वो कर्म तो स्थूल रूप तो समाप्त हुआ उसका, वो सूक्ष्म रूप है, उसको अनुसय कहो अपूर्व कहो, वो स्मृति भी बता रही है। तो ये कहते हैं कि कृताशये अनुशयवान इत्यत्र उदाहरिता भी य इह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति स्मृति भी अपूर्व सिद्धिश्चेत, ऐसा यदि मीमांसक कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे हैं ताभि ईश्वरस्यापि फलदातृत्वं स्वीकार्यम्। तो यदि श्रुति स्मृति को आप मानते हो अपूर्व की सिद्धि के लिए, तो ताभी यानी उन्हीं श्रुति स्मृतियों से ईश्वर कर्मफल दाता है ये अर्थ भी सिद्ध हो रहा है। तो श्रुति सिद्ध अर्थ को स्वीकार करना है तो मान लेना चाहिए श्रुति सिद्ध अर्थ कर्मफल दाता ईश्वर है ये भी, तो इसे भी स्वीकार कर लो। कर्म सापेक्ष ईश्वर फलदाता है, ये सिद्धांत होगा दोनों श्रुतियों का मिलकर के। तो ताभि ईश्वरस्यापि फलदातृत्वं स्वीकार्यम् इति आह सूत्रकार, ऐसा अन्वय करिए। भगवान वेद व्यास जी ये बात बता रहे हैं श्रुतत्वाच्य सूत्र से। पूर्व सूत्र से ही सिद्धांति की प्रतिज्ञा बताई गई है, उसी प्रतिज्ञा को संपुष्ट करने के लिए श्रुतत्वाच्य ये हेतु बताया जा रहा है। फलम अतः ये प्रतिज्ञा है, प्राणी मात्र को उनके द्वारा किए हुए कर्मों का फल ईश्वर से मिलता है, ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का साधक पूर्व में हेतु बताया गया उपपत्ति, उसका समुच्चायक है सूत्र में च शब्द, और श्रुतत्वात इससे बताया गया एक दूसरा हेतु। श्रुतत्वात का अर्थ है श्रुति के द्वारा भी कर्मफल दाता के रूप में ईश्वर का प्रतिपादन होने से, श्रुति यानी वेद कर्मफल दाता के रूप में बता रहा है ईश्वर को। वो कौन सा वेद है यानी श्रुति वचन है, तो कहा सवा एष महान अज आत्मा अन्नादो वसुदान। तो महान अज आत्मा है महतो महियान के अनुसार परमेश्वर, और यहाँ महाजन ऐसा छपा है, महान अज, ज और न को आगे पीछे करना पड़ेगा, महानज ऐसा था। तो वह महतो महियान के अनुसार निरतिशय महान है, और अज है का मतलब अनुत्पन्न है, अनादि है परमेश्वर। तो महान अज आत्मा वो है परमेश्वर, और वही अन्नाद है का मतलब अन्नम आसमंतात ददाति अन्नार्थिभ्य इति अन्नाद, ऐसी उत्पत्ति करते हैं अन्नाद शब्द की। तो अन्नाद शब्द का अर्थ निकलता है अन्नार्थियों को अन्न देने वाला, अन्न है भोग, तो भोग देने वाला, और वसुदान वसुम ददातीति वसुदान, ऐसी उत्पत्ति करते लुट प्रत्यय को कर्ता अर्थ में मान करके। तो वसुदान शब्द का अर्थ निकलता है धन देने वाला, अन्न और धन ये उपलक्षण है सभी भोगों के, लौकिक फलों के। फल विशेष को बता दिया, तो ये फल विशेष समस्त फल विशेषों का उपलक्षण हुआ। इसलिए अन्नाद है, वसुदान है का अर्थ है समस्त भोगों को अर्थात फलों को देने वाला है। कौन? जो महान अजात्मा है। महान अजात्मा है परमेश्वर। तो सवा एष महान अजात्मा इस श्रुति में अन्नदानत्वेन रूपेण, अन्नदातृत्वेन रूपेण और वसुदातृत्वेन रूपेण अर्थात फलदातृत्वेन रूपेण ईश्वर का प्रतिपादन होने से श्रुति प्रमाण से भी फल प्राणियों को ईश्वर से ही मिलता है, उनके द्वारा किए हुए कर्मों का यह सिद्धांत स्थापित होता है, निर्धारित होता है। इसे श्रुतत्वाच्य सूत्र से भगवान वेदव्यास जी बताते हैं। इसका इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए कि न केवलम उपपत्तेरेव ईश्वरम फलहेतुम कल्पयाम। कहते हैं हम केवल युक्ति से ही ईश्वर को प्राणियों के कर्म का फल देने वाला है ऐसी कल्पना नहीं करते। तो फिर मीमांसकों ने कहा किम तरही, यदि केवल युक्ति से ईश्वर में फलदातृत्व की कल्पना नहीं है तो किस प्रमाण से फिर? तो कहा श्रुति प्रमाण से, श्रुतत्वात् अपि ईश्वरम एव फल हेतुम मन्यामहे। तो श्रुति प्रमाण से भी ईश्वर को ही फल का हेतु हम मानते हैं। तो श्रुति बताई जा रही है जो फल हेतुत्व बता रही है ईश्वर में। तथा च श्रुति भवति सवा एष महान अज आत्मा अन्नादो वसुदान इत्येवं जातीयका, यानी इत्यादि प्रकार की श्रुति बताती है परमेश्वर को फलदाता। एक वाक्य टीका में है, टीकाकार श्रुतिस्थ अन्नाद पद की उत्पत्ति कर रहे हैं। अन्नम आसमंतात् प्राणिभ्यो ददाति इति अन्नादः। अन्न यह कर्म उपपद रहते आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु है, उसे क प्रत्यय करके अन्नाद शब्द बना। तो अन्नाद शब्द का अर्थ होता है पूरे संसार के प्राणियों को आसमंतात्, पृथ्वी लोक पर भी, अंतरिक्ष लोक में भी और स्वर्ग लोक में भी, तीनों लोक में जो भी प्राणी हैं पूरे संसार में, उनको उनके जीवन का हेतु अन्न जल आदि दे रहा है वो कौन है? तो परमेश्वर ही है, परमेश्वर देता है। और वसुदान इस पद की उत्पत्ति है, वसुदान का अर्थ कर दिया कि धनदाता। तो अन्न और धन से उपलक्षित समस्त फल प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार देने वाला ईश्वर है, ये यहाँ पर कहा। तात्पर्य बता रहे हैं इस सूत्र का, कर्मणो अपूर्वस्य वा जड़त्वेन उपकरणम् उपकरण मात्रत्वात् स्वतंत्र ईश्वर एव फलदाता इति सिद्धांतो दर्शिता। चाहे स्थूल कर्म हो या कर्म का सूक्ष्म रूप अपूर्व हो, यह दोनों जड़ होने से ये उपकरण मात्र हैं फल प्रदान करने में। तो जैसे चेतन जो बढ़ई है वह काष्ठ से जो भी फर्नीचर आदि बनाएगा, तो ऐसे ही कटा हुआ पेड़ उसे दिखा दें तो उससे फर्नीचर नहीं बना पाएगा, उसके लिए आवश्यकता होगी उसके औजारों की। औजार हैं बसुला आदि आदि जो भी हैं, रंधा आदि, वे उपकरण हैं। उन उपकरणों को प्रयोग में ला करके उपकरणों के माध्यम से जैसे चेतन बढ़ई फर्नीचर आदि बनाता है, ऐसे प्राणियों को फल दान, फल देना रूप जो कार्य है, इस कार्य के संपादन में ईश्वर के पास उपकरण है प्राणियों के द्वारा किया गया कर्म कहो या कर्म का सूक्ष्म रूप अपूर्व कहो, उपकरण स्थानीय है। तो उपकरण स्वतः किसी क्रिया को साकार नहीं करते हैं चेतन से प्रेरित हुए बिना, अपने आप काष्ठ के पास रखे हुए बसुला आदि फर्नीचर का निर्माण नहीं करते, उनका प्रेरक कोई न कोई चेतन आवश्यक है। ऐसे ही अपने आप जड़ कर्म या अपूर्व फल नहीं देगा, उनको प्रेरित करने के लिए चेतन की आवश्यकता है, और उनको प्रेरित करने वाला प्राणी मात्र के कर्म या अपूर्व को प्रेरित करने वाला चेतन अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीव नहीं हो सकता, वह ईश्वर है। और इस प्रकार कर्म सापेक्ष ईश्वर फलदाता है, जैसे उपकरण सापेक्ष बढ़ई फर्नीचर का करता है। ये यहाँ पर बताया गया है। तो कर्मणो अपूर्वस्य वा जड़त्वेन उपकरण मात्रत्वात् स्वतंत्र ईश्वर एव फलदाता इति सिद्धांतो दर्शितः। इस प्रकार दो सूत्र से सिद्धांत को भगवान वेदव्यास जी ने बताया, तीसरे सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है। धर्मम जयमिनि रतयेव इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि इदानीम पूर्व पक्षयति धर्मम इति। सिद्धांत को बता करके पूर्व पक्ष को वेद व्यास जी तीसरे सूत्र से बता रहे हैं। तीसरे सूत्र का उच्चारण किया जाए, धर्मम जयमिनी रतएव, धर्मम जयमिनी रतएव, धर्मम जयमिनी ही अतः एव, ऐसे चार पद हैं। तो जैमिनी आचार्य का मानना है कि धर्म ही फलदाता है, फल का हेतु है। वेद व्यास जी का मानना था फल का हेतु ईश्वर है। जैमिनी जी का मानना है कि धर्म ही सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार, या यहाँ पर भी एवकार ही है, इस एवकार को दोनों के साथ जोड़ दीजिए, धर्मम के साथ भी और अतएव के साथ भी, तो जैमिनी ही आचार्य धर्मम एव यानी ईश्वर निरपेक्ष धर्मम एव फल हेतुम मन्यते, ऐसा ऐसी प्रतिज्ञा है पूर्व पक्ष की। जैमिनी आचार्य का मानना है कि चेतन ईश्वर निरपेक्ष धर्म ही कारण बनेगा फल का, फलदाता होगा। कहा कस्मात कारणात्, तो उसका उत्तर दे रहे हैं अतएव, अतः शब्द है जो सिद्धांतियों ने हेतु बताए उन्हीं हेतुओं का परामर्श। पूर्व दो सूत्र से दो हेतु बताए गए ना, उपपत्ति और श्रुति, इसलिए अतएव का अर्थ निकलेगा आभ्याम एव उपपत्ति श्रुतिभ्याम, श्रुति उपपत्तिभ्याम एव। तो श्रुति और उपपत्ति से ही यह बात निश्चित होती है। जैमिनी आचार्य जी कहते हैं कि कर्म फल का दाता कर्म ही है, उन्हीं हेतुओं से। कैसे सिद्ध होती है इसे भाष्य में देखिए, इस सूत्र के। तो जैमिनीस्तु आचार्यो धर्मम फलस्य दातारं मन्यते। धर्मम जैमिनी इन दो पदों की व्याख्या है। आचार्य जैमिनी जी का मानना है भाष्यस्तु तु शब्द सिद्धांत का वैलक्षण्य जैमिनी जी के मत में बताने के लिए है कि धर्मम फलस्य दातारं मन्यते, फल का दाता तो धर्म ही है, कर्म से ही फल मिलता है। धर्म उपलक्षण है अधर्म का भी, दुखात्मक जो फल होगा वो अधर्म से होगा, धर्म से सुखात्मक फल होगा। अतएव इनका अर्थ कर रहे हैं कि अतएव यानी अतएव हेतु श्रुते है उपपत्तेश्च, श्रुति और उपपत्ति इन दो हेतुओं से प्रमाण से यह बात निश्चित होती है। तो पहले श्रुति प्रमाण को बताया जा रहा है। श्रूयते तावत अयम अर्थ, श्रुति प्रमाण के द्वारा अयम अर्थ यानी धर्म ही फल का दाता है, इस अर्थ को सुना जा रहा है। धर्म में फल हेतुत्व श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है। वो श्रुति है कि स्वर्ग कामो यजेत इत्येवम् आदिसु वाक्येषु। तो स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य धर्म को स्वर्ग आदि फल का दाता के रूप में बता रहे हैं। स्वर्ग आदि फल के हेतु धर्म यागादि धर्म है, ऐसा इन वाक्यों से प्रतिपादित हो रहा है। कैसे प्रतिपादित हो रहा है इसे स्पष्ट कर रहे हैं आगे के स्वर्ग कामो यजेत। यहाँ पर यजेत यह विधिलिंग है और विधिलिंग का अर्थ है प्रेरणा। तो प्रेरणा होती है सविषय, तो उसका विषय कौन होगा? तो लिंग प्रत्यय का जो प्रकृति है लिंग प्रत्यय की, वो है यज धातु। तो यज धातु का जो अर्थ होगा प्रकृति अर्थ, उस प्रकृति अर्थ का अन्वय लिंग प्रत्यय का अर्थभूत जो प्रेरणा है उसके साथ विषयत्व रूपेण अन्वय होगा, इसलिए अर्थ निकलेगा यजेत का प्रेरणा विषयभूत याग है। यजेत यह वाक्य याग करने की प्रेरणा दे रहा है अधिकारी को, अधिकारी को कह रहा है कि तुम याग करो। किस अधिकारी को? तो अधिकारी का विशेषण फल चाहने वाला अधिकारी होता है, तो स्वर्ग कामह ये अधिकारी को बताया जा रहा है। यदि स्वर्ग रूप फल चाहते हो तो स्वर्ग रूप फल के लिए याग करो, ऐसी याग करने की, स्वर्ग रूप फल की चाह रखने वाले को स्वर्ग रूपी फल की प्राप्ति के साधन के रूप में, प्राप्ति कराने वाले साधन के रूप में याग का अनुष्ठान करने के लिए कहा जा रहा है, याग बताया जा रहा है। याग का अनुष्ठान करो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये जे तो स्वर्ग काम श्रुति कह रही है, का मतलब यहाँ स्वर्ग रूपी फल का हेतुत्व याग में सुना ज्ञात हो रहा है इस श्रुति के द्वारा। स्वर्ग फल है और याग साधन है। तो स्वर्ग हेतुत्व याग में बताने वाले ये श्रुति वाक्य हैं, इसलिए धर्म को हम फल का हेतु कह रहे हैं श्रुति प्रमाण के आधार पर। ये मीमांसक कह रहे हैं कि तत्र च विधि श्रुतेर विषय भावोपगमात् यागः स्वर्गस्य उत्पादक इति गम्यते। तत्र का अर्थ है ये स्वर्ग कामो यजत इत्यादि वाक्य, विधि वाक्य, और इन विधि वाक्यों में विधि श्रुतेर, विधि श्रुति है यजेत में जो प्रत्यय वो है लिंग प्रत्यय, और उसका विधि श्रुते शब्द से श्रुति शब्द का अर्थ लेना अर्थ, तो विधि श्रुते इतने का अर्थ निकलेगा लिंग प्रत्यय का अर्थ, वो है प्रेरणा, इसलिए विधि श्रुते इतने का अर्थ निकलेगा प्रेरणा रूप जो प्रत्यय का अर्थ है उसका विषय भाव उपगमात, और उस प्रेरणा का विषयत्व, विषय भाव कहते हैं विषयत्व को, तो यजतमे प्रत्ययार्थ प्रेरणा का विषयत्व याग में अवगत हुआ, इसलिए विधि श्रुतेर विषय भाव उपगमात इतने का अर्थ निकलेगा कि यजेत इस श्रुति वाक्य में प्रेरणा विषयत्व याग में अवगत होने से, इस श्रुति वाक्य से स्वर्ग रूपी फल का हेतुत्व याग में निश्चित हो रहा है। ये आगे कहते हैं यागः स्वर्गस्य उत्पादक इति गम्यते, तो याग स्वर्ग रूपी फल का उत्पादक यानी साधन है, हेतु है, याग अनुष्ठान करने वाले को याग अनुष्ठित याग स्वर्ग देता है, ये अर्थ इस श्रुति से ज्ञात हो रहा है। हाँ, याग अनुष्ठित याग ही फल देगा ऐसा ज्ञात हो रहा है, और ये अर्थ यदि नहीं मानेंगे तो अन्यथा इत्यादि से बताया जा रहा है कि अन्यथा ही अन अनुष्ठात्री को याग आपद्येत तत्र अस्य उपदेश वैयर्थ्यम स्यात्। यदि याग को स्वर्ग का साधन नहीं मानेंगे तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा वाला जो उसकी इच्छा का विषयभूत स्वर्ग है उसका साधन नहीं है ऐसा याग क्यों करेगा, तो अनुष्ठात्रिक याग आपद्येत, तो याग को कोई अनुष्ठाता नहीं मिलेगा, निष्पादक नहीं मिलेगा, तो तत्र अस्य उपदेशो उपदेश वैयर्थ्यम स्यात्, तो अस्य याने यागस्य तत्र याने श्रुति में स्वर्गाम यजत इत्यादि श्रुति में याग का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। तो श्रुति में याग के उपदेश को सार्थक बनाने के लिए भी मानना चाहिए कि याग में यह श्रुति स्वर्ग रूपी फल का साधनत्व बता रही है, इष्ट साधनत्व बता रही है। टीकाकार विधि श्रुतेर विषय भावोपगमात याग स्वर्ग से उत्पादक इत्यादि का अर्थ कर रहा है। टीका को देखिए, विधि श्रुति शब्द का अर्थ करते हैं विध्यर्थ, विधि श्रुतिर विध्यर्थ, विध्यर्थ है विधि यानी विध्यर्थक प्रत्यय, विधि शब्द से लेना, और उसका अर्थ है प्रेरणा। वो विधि प्रत्यय विध्यर्थ कौन है, विधि है लिंग, उसका अर्थ है प्रेरणा। वो आगे कहते हैं तस्य लिंगर्थस्य प्रेरणात्मनः, आत्मा शब्द का अर्थ है रूप, प्रेरणा रूप अर्थ है विधि श्रुति, और उसका यागो विषय, याग विषय है, और तद्भाव अवगमात, इसमें तत् का अर्थ है विषय और तद्भाव का अर्थ है विषयत्व, तो याग में विषयत्व का अवगम यानी बोध होने से ज्ञान होने से याग स्वर्ग साधनम इति गम्यते। प्रेरणा का विषय याग प्रेरणा विषयत्व रूपेण अवगत होने के कारण ये प्रतीत हो रहा है कि उस वाक्य में जो फल बताया गया है स्वर्ग रूपी उसका साधन याग है। याग में इष्ट स्वर्ग रूपी इष्ट साधनत्व का ज्ञान हुआ। अन्यथा इत्यादि का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में, एक अन्यथा ही अननुष्ठात्रिक आया था ना वाक्य, उसका अर्थ करते हैं टीकाकार, यागस्य इष्ट साधनत्वाभावे, ये अन्यथा का अर्थ कर दिया। यदि याग को स्वर्ग रूपी इष्ट का साधन नहीं मानेंगे तो प्रेरणा अनुपपत्ते, तो फिर वेद के द्वारा याग विषयक प्रेरणा सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेद में हजार बार भी कहा जाए याग करो याग करो, लेकिन जिसको स्वर्ग याग के फल की इच्छा नहीं है वह वेद कहे तब भी याग का अनुष्ठान नहीं करेगा। जो संसारांतपाती समस्त फलों की इच्छा से रहित है, ब्रह्मज्ञ स्थित प्रज्ञ, उसे कोई विधि वाक्य प्रवृत्त नहीं कर पाता किसी भी कार्य में, इसलिए कि वो इष्ट साधनत्व का ज्ञान करा करके ही प्रेरक बनता है। शास्त्र तो सीधे किसी को पकड़ करके जबरदस्ती कोई कार्य नहीं कराता, किसी कार्य में ढकेलता नहीं है। तत्त्व फल विशेष की कामना वालों को उन उन फल विशेष की प्राप्ति का साधन बता करके उन साधनों में उनके इष्ट साधनत्व का ज्ञान कराता है। इष्ट है फल, तुमको यदि ये फल चाहिए तो ये साधन करोगे तो मिलेगा, ये ज्ञान कराता है, साध्य साधन भाव बताता है। तो अन्यथा का अर्थ हुआ यदि याग में इष्ट साधनत्व का ज्ञान नहीं होगा, इष्ट साधनत्वाभावे, याग स्वर्ग रूपी इष्ट का साधन नहीं होगा तो स्वर्ग चाहने वाले की प्रवृत्ति जो स्वर्ग का साधन नहीं है याग, उस याग में होगी नहीं। उसको 50 बार भी कहो तब भी वो याग नहीं करेगा। जब तक याग में उसके अभीष्ट स्वर्ग के साधनत्व का उसे निश्चय ना हो, तो इसलिए फिर प्रेरणा भी व्यर्थ हो जाएगी। तो प्रेरणा तो वहाँ सार्थक है कि प्रेरणा के विषय में इष्ट साधनत्व का ज्ञान अधिकारी में हो जाए। अधिकारी तो शास्त्र ही करता है, अपने अधिकारी को उसके द्वारा अपेक्षित अर्थ का साधन विधेय अर्थ है ये बताता है, और ये बता करके उसमें प्रवृत्त कराता है। इस अभिप्राय से कहा अन्यथा इत्यादि का व्याख्यान करते हुए टीका में कि यागस्य इष्ट साधनत्वाभावे प्रेरणा अनुपपत्ते, प्रेरणा सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो अब भाष्य को देखिए आगे, ननु अनुक्षण विनाशिनः कर्मणः फलम नोपपद्यते इति परित्यक्तो अयम पक्ष। आप कह रहे हो कि कर्म से ही फल मिलता है, लेकिन पहले हम कह चुके हैं कि कर्म तो प्रथम सूत्र के भाष्य में कर्म में फल हेतुत्व की अनुपपत्ति बता चुके हैं कि जो स्थूल कर्म का रूप है वह तो प्रतिक्षण विनाशशील होने से, वो जो विनाशी कर्म है नष्ट हुआ कर्म वो फल नहीं दे सकता, ऐसा हम कह चुके हैं पहले। ये कह रहे हैं कि अनुक्षण विनाशिन कर्मण फलम नोपपद्यते इति परित्यक्तो अयम पक्ष। तीन विकल्प किए थे ना, क्या नष्ट हुए कर्म से फल मिलेगा या फल दे करके नष्ट होगा, नष्ट होने से पहले ही फल देगा और फिर कालांतर में उसका कर्ता जो है भोगेगा, या अपूर्व द्वारा उसे फल का हेतु मानोगे। ये तीन विकल्प किए थे, उसमें से प्रथम विकल्प को बता रहे हैं कि अनुक्षण विनाशिन कर्म न फलम नोपपद्यते इति परित्यक्तो अयम पक्ष। तो नैष दोष पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि एषः दोष न श्रुति प्रामाण्यात्, क्योंकि श्रुति कह रही है यदि कर्म से फल नहीं मिलेगा तो कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरणा देना शास्त्र के द्वारा बनेगा नहीं। स्वर्ग कामो यजेत, ये श्रुति कह रही है कि तुम्हारे इष्ट स्वर्ग की प्राप्ति के लिए याग करो, तो श्रुति ने कहा है इसलिए मानना होगा कि विनाशी कर्म से भी फल होता है। इस अभिप्राय से कहा कि श्रुति प्रामाण्यात, तो इसी का स्पष्टीकरण है आगे। ये सूत्रात्मक वाक्य था श्रुति प्रामाण्यात, इसका स्पष्टीकरण है श्रुतिश्चेत प्रमाणम, कहते स्वर्ग काम यजत इत्यादि श्रुति को यदि प्रमाण मानना है तो यथा अयम कर्मफल संबंध श्रुतः उपपद्यते तथा कल्पयितव्यम। तो श्रुति कर्म को फल का हेतु बता रही है, तो कर्मफल संबंध, कर्म और फल में साध्य साधन भाव संबंध जिससे सिद्ध होगा ऐसी कल्पना करनी चाहिए। न च अनुत्पाद्य किमपि अपूर्वम् विनश्यत कालांतरितम् फलम् दातुम् शक्नोति, अतः कर्मणो वा सूक्ष्मा काचित उत्तरावस्था फलस्य वा पूर्वावस्था अपूर्वं नाम अस्ति इति तर्क्यते। तो तृतीय जो पक्ष था वो तृतीय पक्ष ले रहे हैं कि अनुत्पाद्य किमपि अपूर्वम विनश्यत कर्म कालांतरितम फलम दातुम न शक्नोति, ये उसी की व्याख्या है श्रुति प्रामाण्यात की। क्योंकि उन्होंने कहा कि श्रुति के द्वारा प्रतीयमान जो कर्म और फल का साध्य साधन भाव है स्रोत अर्थ, इस स्रोत अर्थ की उपपत्ति जिससे हो ऐसे अर्थ की कल्पना करनी चाहिए। तो हम भी मानते हैं कि नष्ट हुआ जो कर्म है वह कालांतरित जो फल है स्वर्ग आदि, उसे बीच में किसी अपूर्व को उत्पन्न किए बिना दे नहीं सकता नष्ट हुआ कर्म। इसलिए क्या करना चाहिए, तो कहते इत्यतः, मैंने बिना अपूर्व के स्थूल कर्म नष्ट हुआ कालांतर भावित जो फल है स्वर्ग आदि उसको उत्पन्न नहीं कर पा रहा है तो मानना चाहिए एक अपूर्व है, स्थूल कर्म से एक अपूर्व बनता है और वह अपूर्व ऐसी कल्पना करेंगे अपूर्व की, और वह अपूर्व रहता है फल देने तक। इसलिए और वो अपूर्व क्या है, तो कहते हैं अपूर्व है कर्म की ही सूक्ष्म अवस्था उत्तर अवस्था, इसलिए कर्मणो वा सूक्ष्मावस्था सूक्ष्मा काचित उत्तरावस्था यही अपूर्व है, और वो अवस्था नाम अस्ति अपूर्व, यही अपूर्व है स्थूल कर्म की उत्तर अवस्था सूक्ष्म अवस्था और वह विद्यमान है इति तर्केते, ऐसी कल्पना करते हैं, इससे स्रोत अर्थ उत्पन्न होगा। युक्तियुक्त सिद्ध हो जाएगा। या अपूर्व का रूप फल की पूर्व अवस्था मानो, कर्म की उत्तर अवस्था अपूर्व है ये मान लो, या फल की पूर्व अवस्था अपूर्व है, ऐसी कल्पना की जाती है। अपूर्वम नाम अस्ति इति तर्केते। अपूर्व के दो रूप पूर्व पक्ष ने बताया, या तो कर्म की उत्तर अवस्था या तो फल की पूर्व अवस्था। और इस प्रकार के अर्थ की कल्पना उचित भी है। ये कह रहे हैं कि उपपद्यते च अयम अर्थ उक्तेन प्रकारेण, तो जैसा हमने बताया उसके अनुसार ये अर्थ उपपन्न भी होगा। और ये जो सूक्ष्म अवस्था है, कर्म की उत्तर अवस्था या फल की पूर्वावस्था, उसको माध्यम बना करके कर्म ही फल दे देगा। तो ईश्वर फल देता है ये पक्ष तो कोई युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं ईश्वरस्तु इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अपूर्व द्वारा कर्मणः फलम उपपद्यते इति उक्त्वा सिद्धांतम दूषयति ईश्वरस्तु इति। अपूर्व द्वारा कर्म ही फल का दाता है, इस पक्ष को युक्तियुक्त बता करके जैमिनी आचार्य जो सिद्धांत हैं ईश्वर फलदाता है करके, इसमें दोष बताते हैं। तो सिद्धांतम दूषयति ईश्वरस्तु इति। तो उस पर वो ध्यान नहीं देते, इसलिए तो पूर्व पक्षी हैं, आगे बताया जाएगा ये सिद्धांत। हाँ, तो सिद्धांत के रूप में ये जो दूसरा सूत्र है ना, अंतिम सूत्र, उसमें बताएंगे कि वो जड़ होने से नहीं दे सकता, कर्म भी हो या अपूर्व हो, जड़ होने से वो स्वतः फल नहीं दे पाएंगे बिना चेतन की प्रेरणा के, और वो चेतन जीव नहीं हो सकता, वो ईश्वर है, इसलिए ईश्वर प्रेरित अपूर्व से फल मिलेगा, यही सिद्धांत रहेगा। तो मीमांसक यानी किसी भी व्यक्ति का जो दुराग्रह किसी सिद्धांत पर होता है तो उसमें जो विद्यमान दोष है वहां पर दृष्टि नहीं पहुंचती, पहुंचाने वाला ले जाना चाहेगा तब भी वो दुराग्रह उस दोष तक पहुंचने नहीं देता वृत्ति को, इसलिए पहले कह भी दिया जड़ होने से नहीं दे पाएगा, लेकिन वहाँ उनकी बुद्धि नहीं पहुँचेगी क्योंकि दुराग्रह है, कर्म ही सर्वोपरि है, ये उनका दुराग्रह है ना मीमांसकों का। तो भाष्य में है ईश्वरस्तु फलम ददाति इति अनुपपन्नम, ईश्वर फल देता है, ये जो सिद्धांत है ये अयुक्त है। अनुपपन्नम का अर्थ अयुक्तम, उपपन्नम का अर्थ युक्त, असंगत है, युक्तियुक्त नहीं है। कते ईश्वर को फलदाता मानने पर ये तीन दोष आते हैं, इसमें ईश्वर फलदाता है ये पक्ष मानेंगे तो ये तीन दोष होते हैं। एक तो अविचित्रस्य कारणस्य विचित्र कार्यानुपपत्ति, अनुपपत्ति, परमात्मा तो आपका एक रस है ना, और जगत, और जगत के अंदर जो फल है, देवताओं को जो फल मिलता है वही नारकीय जीवों को नहीं मिलता, वही मनुष्यों को नहीं मिलता, वही कीट पतंगों को नहीं मिलता, वही अन्य योनियों 84 लाख प्रकार की योनियों में विचित्र विचित्र अनेकों प्रकार के भोग हैं, तो फल विचित्र है। और फल का हेतु जिसको बताया जा रहा है ईश्वर, वह एक रूप है, अविचित्र है। तो एक रस यानी सिद्धांत में दोष बता रहे हैं पूर्व पक्षी, कि एक रस जो परमेश्वर अविचित्र विचित्र नहीं है, यानी नाना रूप नहीं है, विलक्षण नहीं है, और उससे ये विलक्षण फल मानना अनुपपन्न है। और हम तो कह रहे हैं कर्म से फल हो रहा है, तो कर्म भी विचित्र विचित्र हैं। स्वर्ग का हेतुभूत कर्म अलग है, नरक का हेतुभूत कर्म अलग है, मनुष्य योनि की प्राप्ति का हेतुभूत कर्म अलग है। तो सब प्राणियों का कर्म विचित्र होने से उस विचित्र कर्म से विचित्र फल की उपपत्ति हो सकती है, लेकिन एक रस परमेश्वर से विचित्र फल की अनुपपत्ति, ये एक दोष परमेश्वर को फलदाता मानने पर। अविचित्र कारण जो परमेश्वर है उससे विचित्र कार्य की अनुपपत्ति। हाँ, इसका अवतरण देखिए, ईश्वर किम कर्म अनपेक्ष फलम ददाति तत्सापेक्षो वा। ईश्वर क्या कर्म निरपेक्ष फल देगा या कर्म सापेक्ष फल देगा, ये मीमांसक पूछ रहे हैं सिद्धांति से, ईश्वर को फलदाता मानने वाले से। तो सिद्धांति यदि ये कहेंगे कि कर्म निरपेक्ष ईश्वर से फल मिलता है, ऐसा यदि पक्ष मानते हैं तो उसमें ये दोष बता रहे हैं, अविचित्रस्य कारणस्य विचित्र कार्यानुपपत्ति। तो ईश्वर तो एक रस है और वो कर्म निरपेक्ष विचित्र कर्म की अपेक्षा से तो फल नहीं दे रहा है, कर्म निरपेक्ष फल दे रहा है ये मान रहे हो, तो इस पक्ष में एक दोष तो आया, अविचित्र जो ईश्वर उससे विचित्र कार्य की अनुपपत्ति। दूसरा दोष वैषम्य नैर्घृण्य का प्रसंग, किसी को कर्म निरपेक्ष ईश्वर फल दे रहा है तो स्वर्ग आदि का राजा इंद्र को बनाया उनके प्रति उनका राग, किसी को नरक में भेजा उनके प्रति उनका द्वेष का प्रसंग आएगा, यदि स्वतंत्र ईश्वर कर्म निरपेक्ष ईश्वर फलदाता है मानेंगे तो। तो वैषम्य नैर्घृण्य प्रसंग, और पुण्य कर्म का अनुष्ठान व्यर्थ ही होगा, क्योंकि बिना कर्म के ही कर्म की अपेक्षा तो ईश्वर को है नहीं फल देने के लिए, कर्म निरपेक्ष ही फल देगा तो अनुष्ठान व्यर्थ ही हो जाएगा। अच्छे कर्म करो तब भी नहीं देखे जाएंगे, बुरे कर्म करो तब भी नहीं देखे जाएंगे, ईश्वर के मन में जो आया वह जिस किसी को भी फल देगा ईश्वर, कर्म निरपेक्ष ईश्वर को फलदाता मानेंगे तो। ये एक दोष अनुष्ठान में अनुष्ठान के वैयर्थ की आपत्ति, ये तीन दोष आते हैं कर्म निरपेक्ष ईश्वर को फलदाता मानने पर, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। और जो द्वितीय विकल्प है कर्म सापेक्ष ईश्वर फलदाता है, इसमें कह रहे हैं टीकाकार कि द्वितीय यानी कर्म सापेक्ष ईश्वर फलदाता है, ये द्वितीय पक्ष है। इसमें कहते ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है, कर्म से ही फल सिद्ध होगा। इसके लिए उदाहरण बताते हैं, तो संवेष्टन संस्कार मात्रात कटादौ वेष्टनवत कर्मापूर्वात एव फल सिद्धे किम ईश्वरेण इति भाव। तो कहते हैं जैसे नई नई चटाई आदि होती है, रबड़ होता है, तो चटाई को आप फैलाना चाहोगे तो दुकान में कई बार लपेट करके रखी हुई रहती है ना, लाई और पहले पहले बार बिछा रहे हैं तो बिछाने के बाद तुरंत ही वो समेट जाती है ना, गोल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वेस्टर्न का संस्कार है, समेट करके रहने का संस्कार भरा हुआ है। उसे आपने तो फैलाने के लिए प्रयत्न किया है, प्रेरित किया है उसे फैल करके रहने के लिए, और फिर छोड़ दिया, वो फिर समेट जाती है अपने आप। समेटने के लिए कोई चेतन की प्रेरणा तो नहीं है, बिना चेतन की प्रेरणा के वेष्टन संस्कार से संस्कारित चटाई में जैसे वेष्टन रूप कार्य संपन्न हो रहा है, ऐसे अपूर्व जो है द्वारा कर्म ही अपूर्व संस्कार के स्थान पर है, तो अपूर्व द्वारा कर्म ही बिना चेतन की प्रेरणा के फल दे देगा, अपूर्व से ही फल की निष्पत्ति होगी। जैसे वेष्टन संस्कार से ही वेष्टन हो रहा है, उसके लिए चेतन की प्रेरणा नहीं है, ऐसे अपूर्व से फल निष्पन्न होगा तो चेतन ईश्वर को बीच में मानने की क्या जरूरत है। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, भाव है। तो ये कहते हैं द्वितीय संवेष्टन संस्कार मात्रा कटादो चेष्ट वेष्टन वत कर्म अपूर्वात एव फल सिद्धे किम ईश्वरेण, ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है, ये अभिप्राय है इति भाव। अत्र वयम वदाम इत्यादि से अब सिद्धांत आ रहा है, सिद्धांत कहते हैं भाष्य में एक वाक्य है उसको पूरा किया जाए। तस्मात् धर्मात् एव फलम इति, आचार्य जैमिनी मन्यते के साथ अन्वय करना इति का। तस्मात् यानी ये जो अपूर्व द्वारा कर्म से ही फल निष्पन्न होने से, युक्तियुक्त होने से और श्रुति से भी प्रतिपादित होने से, और ईश्वर फल देता है, ये बात अनुक्त होने कर्म निरपेक्ष ईश्वर तो फल दे नहीं सकता, और कर्म सापेक्ष ईश्वर फलदाता है ये मानना, तो ईश्वर अन्यथा सिद्ध है, वो अपूर्व से ही फल सिद्ध हो रहा, तो अलग से ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। इन सब कारणों के कारण ये माना जाए कि अपूर्व द्वारा धर्म से ही फल मिलता है। धर्मादेव फलम इति जैमिनी आचार्य मन्यते, ये अभिप्राय है। अब अंतिम सूत्र है, इस पर ये विचार से तो लग रहा है सिद्धांत के साथ, हाँ वो नंबर देते समय इति भाव के पास ही नंबर पूरा होना चाहिए, और अत्र वयम वदाम ये सिद्धांत के अवतरण के साथ है, वो सिद्धांत सूत्र अंतिम सूत्र सिद्धांत सूत्र है, और इस सिद्धांत सूत्र की अवतरण जो टीका है उसमें अत्र वयम वदाम ये सुसंगत लगता है, ये नंबर जो है इति भाव के पास में हो जाना चाहिए। इति अत्र वयम वदाम से वो सिद्धांत बताया जा रहा है पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए, तो ये सिद्धांत सूत्र की अवतरण टीका का अंश प्रतीत होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण